do sklepów RTV, Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z promocji do 5 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 marca, minęła 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Spór w Białym Domu zmniejszył szansę na dalszą pomoc USA dla Ukrainy, pisze agencja Reutera. Niemieccy politycy ponadpartyjnymi podziałami zapewniają Kijów o wsparciu po awanturze w Waszyngtonie. 9 osób poszkodowanych w ataku pacjenta na personel medyczny w Legnicy. Kłótnia w gabinecie owalnym podzieliła republikanów i zmniejszyła szanse na zatwierdzenie przez Kongres dalszej pomocy USA dla Ukrainy, ocenia agencja Reutera. Zwolennicy Kijowa mieli nadzieję, że porozumienie w sprawie cennych surowców pomoże zdobyć większe poparcie republikanów, którzy mają niewielką większość w Senacie i Izbie Reprezentantów dla przyszłej pomocy. Ludzie z otoczenia Donalda Trumpa wcale się nie martwili wczorajszymi wydarzeniami w Białym Domu, zauważa korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Marek Wałkuski był w gabinecie owalnym podczas spotkania. Mówi, że zwolennicy kojarzonego z Trumpem ruchu MAGA byli raczej zadowoleni z przebiegu wydarzeń. No wreszcie Trump uderzył w stół. Wreszcie pokazał, że dba o interesy Stanów Zjednoczonych. Wreszcie interesy amerykańskie stawia, jest przywódca, który stawia na pierwszym planie. To jest reakcja tego twardego skrzydła partii republikańskiej, tego ruchu MAGA. Natomiast z drugiej strony jest taka, myślę, że przyszła taka refleksja trochę i sporo jest takich głosów, że może rzeczywiście Stany Zjednoczone i Trump nie stawia się po właściwej stronie tego konfliktu. I to też słyszałem w rozmowach z różnymi ludźmi tutaj w Stanach Zjednoczonych i Amerykanami i kolegami dziennikarzami z różnych krajów, że to, co się wydarzyło, niestety nie najlepiej świadczy o tym, jakie ma podejście do tego konfliktu obecna amerykańska administracja. Spotkanie Trump-Zełenski zakończyło się katastrofą dyplomatyczną. Władimir Zełenski przed czasem opuścił Biały Dom. Donald Trump jest wiarygodnym sojusznikiem Polski nawet po wczorajszych wydarzeniach w Białym Domu, powiedział na konferencji w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że Polska będzie współpracować z każdą administracją Stanów Zjednoczonych. Ameryka wybiera prezydenta i z każdym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który jest wybrany przez naród amerykański, współpracowaliśmy i będziemy współpracować. My jesteśmy wiarygodni dla Amerykanów, bo potwierdziliśmy to w Iraku, w Afganistanie, w sojuszniczej odpowiedzialności. Amerykanie to potwierdzają swoją obecnością, inwestycjami w Polsce. Minister podkreślał, że Polska dalej wspiera Ukrainę. Niemieccy politycy ponadpartyjnymi podziałami zapewniają Ukrainę o wsparciu po wczorajszej scesji w Białym Domu. Komentarze zebrał Adam Górczewski. Niemiecki kanclerz Olaf Scholz, który wcześniej mówił, że nie ma potrzeby koordynować ze swoim następcą Friedrichem Merzem przygotowań do jutrzejszego szczytu w Londynie, zatelefonował do lidera Hadeków. Politycy rozmawiali o spotkaniu w brytyjskiej stolicy, które będzie poświęcone Ukrainie i kwestiom bezpieczeństwa. Olaf Scholz napisał na portalu X, że nikt nie pragnie bardziej pokoju od Ukraińców, dlatego szukamy wspólnej drogi do trwałego i sprawiedliwego pokoju. Ukraina może polegać na Niemczech i Europie. Friedrich Merz swój wpis skierował do prezydenta Ukrainy. Drogi Wołodymyrze, stoimy po stronie Ukrainy w dobrych i trudnych czasach. Nie możemy nigdy w tej strasznej wojnie mylić najeźdźcy z ofiarą. Adam Górczewski, Polskie Radio. Teraz zwróćmy oczy na wschód. Rosyjska propaganda wykorzystuje napięcia po spotkaniu Zełenskiego z Trumpem do oczerniania Ukrainy. Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedźwiedziew nazwał prezydenta Zełenskiego tresowanym zwierzęciem, które pracuje za łaskę i karmę swojego pana. Dmitrij Miedwiediew powtórzył propagandowy przekaz Kremla, że rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy muszą opierać się na kompromisach i ustępstwach. Rosja od 2021 roku żąda wycofania wojsk NATO z jej granic, zatrzymania procesu członkostwa Ukrainy w sojuszu, a po napaści na Ukrainę Moskwa dołożyła jeszcze jedno żądanie – uznania na poziomie międzynarodowym aneksji ukraińskich terytoriów. Wiceszef Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa nazwał Unię Europejską zniedołężniałą, swarliwą staruchą, której potrzebna jest opieka Stanów Zjednoczonych. Zdaniem części niezależnych komentatorów Kreml zamierza rozbić jedność Europy w kwestii wsparcia dla Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mężczyzna zaatakował lekarzy, ratowników medycznych oraz zniszczył sprzęt na SOR-ze w Legnicy. Kilka godzin wcześniej policjanci wezwali do niego karetkę. Wykazywał brak orientacji, był pobudzony. W trakcie udzielania pomocy rzucił się na zajmujące się nim osoby. Konieczna była interwencja kilkunastu osób, relacjonuje ordynator oddziału ratunkowego Nikołaj Lambrinow. Urazy takie najcięższe to podniosło tam dwie osoby, znaczy najcięższe, takie najbardziej poważne, jeżeli tak można powiedzieć, a w sumie poszkodowanych było 9 osób. Tam odbyło się bez złamań czy jakichś poważnych ran. To są takie urazy o charakterze silnych stłuczeń, zadrapań. Mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego po zakończeniu leczenia. Usłyszy zarzuty. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. Aktualny udział zielonej energii w produkcji prądu to prawie 22%. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Oszczędzanie będzie zalecane między 17 a 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Teraz od 1 do 8 stopni, nad ranem od minus 4 do plus 2. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Odessa, Warszawa, odrodzenie to koncert, którym chcemy przypomnieć, co działo się 3 lata temu na ulicach ukraińskich i polskich miast. Pamiętamy tragedię Buczy, Irpienia, Mariupola. Pamiętamy też Solidarność Przemyśla, Rzeszowa, Chełma czy Warszawy. W programie po raz pierwszy w Polsce koncert podwójny na skrzypce i fortepian Tanduna. Utwór zamówiony i wykonany podczas ostatniej przedwojennej odsłony festiwalu Odessa Classics. Solistą będzie twórca festiwalu, znakomity pianista Aleksiej Botwinow. Partnerować będzie mu na skrzypcach Anna Maria Staśkiewicz. Koncert dopełnią melodia Mirosława Skoryka i symfonia Odrodzenie Mieczysława Karłowicza. Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie poprowadzi Michał Klauza, a patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Ukraiński Dom. 1 marca, godzina 19, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszam, Kajetan Prochyra. Jak niespodzianka na Dzień Kobiet, to Allegro. Znajdź idealny prezent, na przykład wśród popularnych suszarek do włosów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 15. Wszystko. Wszędzie. Teraz. Ola Dobieszewska, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka. Witamy w drugiej godzinie naszej cotygodniowej audycji o popkulturze. No i teraz te podstawowe tytuły. Kompletnie nieznany, Anora, Emilia Perez, Konklawe i jeszcze kilka. Zaraz porozmawiamy o Oscarach. You and you. To oczywiście muzyka Trenta Reznora i Atticusa Rossa z filmu Challengers, filmu niedocenionego w tym roku przez Amerykańską Akademię Filmową. I tak słusznie się Państwo domyślają, właśnie do tego wątku zmierzamy. Dziennikarz Gazety Wyborczej Piotr Głuszkowski jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie masz nastroje, oczekiwania przed tą ceremonią? Jakoś tak, prawdę mówiąc, większych oczekiwań nie mam w tym roku. Nie wiem. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że już po prostu tyle lat oglądania tego wszystkiego, tyle lat rozpracowywania tego trochę od kuchni, od kulis i świadomość tego, że to w gruncie rzeczy jest zabawa marketingowa, wypromowanie tych wszystkich filmów. No w tym roku chyba jak nigdy więcej niż o kinie, niż o filmach przed Oscarami mówiło się o różnego typu aferach, kontrowersjach, wygrzebanych gdzieś z przeszłości, tweetach, poprawianym przez sztuczną inteligencję, akcencie. I można by było pomyśleć, gdyby oczywiście wierzyć w teorie spiskowe, że ktoś to wszystko wyreżyserował, żeby o tych Oscarach jak najwięcej się mówiło, żeby stworzyć, jakoś wywołać jakieś emocje wokół gali, która z roku na rok traci na popularności. Coraz mniej ludzi te Oscary ogląda i ich znaczenie w związku z tym chyba też gdzieś spada. Tak, no bo one jednak, powiem takim sformułowaniem, pokrywają jedynie część tego, co kino ma nam do zaproponowania w danym roku i bardzo wielu tytułów już od razu na etapie nominacji brakuje, dlatego też zaczęłam od Challengersów i od muzyki Reznora i Rossa i za każdym razem, kiedy te nominacje są ogłaszane, pojawiają się artykuły, komentarze o niespodziankach i o tych, którzy zostali pominięci, no ale potem oczywiście, kiedy przyzwyczajamy się, że to jest taka lista, jaka jest, no to jednak te odsłony i tę popularność i to informowanie o Oscarach i mówienie o Oscarach należy jakoś podtrzymać. Kiedy wręczano Złote Globy na początku roku, to jeszcze właściwie byliśmy w nieświadomości wszystkich tych kontrowersji, o których wspomniałeś. Sporo wtedy było mowy o tym, że Emilia Perez to jest ten film, który ma szansę jednak przekształcić te nominacje, co najmniej część tych 13 nominacji rekordowych na statuetki. Teraz już nie jest tak. To jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, mam wrażenie. Znaczy film, który był znakomicie odebrany w Cannes i świetnie odbierany na kolejnych festiwalach. I w pewnym momencie nagle ta narracja wokół Emilii Perez się zmieniła o 180 stopni. I teraz kto obejrzał ten film wcześniej, a kto obejrzał go z jakąś już wiedzą, to znaczy... To jest niezwykle ciekawe i trudne do objęcia, jaka jest droga takiego filmu. W Cannes nagroda aktorska dla 4 aktorek i właściwie od Cannes temu filmowi, zanim zobaczyła go publiczność gdzie indziej, towarzyszyły same zachwyty. Dopiero potem kolejne kroki. To prawda. Kolejne wypowiedzi Jacques'a Audiarda, kolejne odkryte tweety z przeszłości Carly Sophie Gascon, no i jakoś i tak... I chyba brak pokory, mi się wydaje, bo to być nawet może. Nie te tweety, tylko bardziej to, co nastąpiło później. No pojawiły się takie głosy, że konkurencja ma tych swoich kopaczy, przekopywaczy internetu i to jest tak naprawdę, my to mówimy, że Oscary tracą na znaczeniu, ale jednak studia dalej na nie liczą. Promocyjnie to jest bardzo ważny element. I że zaczyna się jednak walka już taka brudna, to znaczy, że jak ktoś wyrasta na faworyta, to zaraz zaczyna się poszukiwanie jakichś haków, jakichś brudów, czegoś. Według nauk niesławnej pamięci Harvey'ego Weinsteina. Czymś, co można, że tak powiem, obrzydzić w jakiś sposób. Niektóre z tych kontrowersji zostają, niektóre nie. Właściwie moglibyśmy pewnie przez cały czas, jaki mamy na rozmowę, wymieniać różne kontrowersje, bo to przecież nie są tylko kontrowersje związane z Emilią Perez. Tak. Jest The Brutalist, kwestia sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę dziś sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przy większości filmów do różnego typu poprawek, do różnego typu wypełniania. To nie jest tak, że to jest jakiś ewenement, tak? Oczywiście... Tam, przypomnijmy, przepraszam, że ci wchodzę słowo, chodziło o tych 7 minut dosłownie ktoś to wyliczył tekstów po węgiersku, które wygłaszane są przez Felicity Jones i Adriana Brody. No żeby ten akcent był perfekcyjny, to właśnie tutaj w tych wypowiedziach po węgiersku zostało to podrasowane przez sztuczną inteligencję, no i projekty chyba głównego bohatera, prawda? Tak, w którejś ze scen, tak, ale sztuczna inteligencja została też wykorzystana w Emily Perez chociażby do poprawienia pewnych elementów wykonań tych numerów musicalowych, więc z kolei film Wartela Salesa, tak, dobrze wypowiadam to nazwisko, ja nigdy... Chodzi o I'm Still Here. Z kolei I'm Still Here. Przyjmijmy, że dobrze wypowiedziałeś. Tak, pewnie nie i za chwilę. Może sztuczna inteligencja, gdyby tu była z nami, to bym jakoś poprawiła. W każdym razie tam akurat z kolei... została za drzwiami. Tam z kolei wyciągnięto aktorce jakiś sketch telewizyjny sprzed 20 lat, w którym wystąpiła z pomalowaną na czarno twarzą, tak? Dalej Anora, która wyrosła właściwie... To już w tym momencie wszyscy chyba wręczyli jej przed galą Oscara dla najlepszego filmu. Tam też są kontrowersje, znaczy związane z zaangażowaniem do filmu aktorów, którzy występują w proputinowskich propagandowych filmach z jakąś taką... No domyślam się, że mówisz o Jurze Borisowie, tak? I no nie tylko, tam też... No właśnie, bo tam... on jest akurat też nominowany za drugoplanową... Gdzieś tam wyczytałam, że rzeczywiście ma na koncie takie dwie produkcje historyczne za kremlowskie pieniądze robione, ale przestał grać w takich filmach w momencie rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale z drugiej strony też nie... jakoś tak lawiruje, nie opowiedział się to po żadnej ze stron. I tu sobie radzi i na zewnątrz, no i poza Rosją sobie radzi. Film, który gdzieś rozgrywa się w diasporze rosyjskiej w Nowym Jorku, też pojawiają się głosy, czy to nie jest normalizacja tego wizerunku, tak? Więc no nie wiem, czy jest jakiś taki film, gdzie gdyby się chciało, to właściwie można by było znaleźć jakieś kolejne takie elementy i zobacz, że nawet my teraz o tym rozmawiamy, mm-hmm. tak? I to jakoś przejęło zupełnie narrację w tym roku. Mało się mówi o filmach i zacząłem się zastanawiać, czy to jakby nie jest też powód tego, że ta stawka nie jest jakaś taka wspaniała, niezwykła. Zacząłem się zastanawiać, czy my o tych filmach w ogóle będziemy pamiętać jeszcze za parę lat. No to się oczywiście okaże za parę lat. Porozmawiajmy w takim razie o filmach. Które z tych ról, które z tych filmów, które z nominacji dla ciebie jednak... mimo wszystko mają znaczenie i są istotne. Ja bym wspomniała o filmie, o którym wszyscy chyba wspominają, bo myślę, że większość z nas, nie chcę mówić za wszystkich, więc powiem za większość, wzruszała się i podziwiała animację łotewską Flow. To taka piękna historia z niewielkiego studia aż na czerwone dywany, bo przecież nie tylko Oscar, ale mnóstwo nominacji, nagroda w Annecy w zeszłym roku. Więc tutaj myślę, każdy może się ucieszyć, gdyby Flow, historia o końcu świata z kociej perspektywy został nagrodzony. No ja zewsząd słyszę takie kciuki mocno trzymane. Nie wiem, czy da się słyszeć dźwięk trzymanych kciuków, ale jest nie, to dodatkowo jest to dodatkowo wyrażone, myślę, jakimś dopowiedzeniem, więc te słowa słyszę. I tak chyba już wszyscy uwierzyli, że Flow wygra, a ja mam pewne obawy, czy jednak to nie jest taka tutaj nasza nasze trzymanie kciuków i wiara w ten film, bo gdzieś tam wśród faworytów chyba jednak pozostaje Dziki Robot, tak? Dziki Robot, tak, dobrze no, mówię, tak. Też wspaniałe kino. Też inne trochę od tych klasycznych, ostatnio już klasycznych, bo ta klasyka też się zmienia, opowieści disneyowskich. Tutaj... W sumie teraz, jak powiedziałeś i przypomniałeś o Dzikim Robocie, to też nie obraziłabym się, gdyby Nie, to znaczy, wiesz, jest tak, no oczywiście musimy pamiętać o tym, że to jednak są nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Czyli to są nagrody dla w dużej mierze amerykańskich filmów albo anglojęzycznych filmów. My jako Europejczycy, jako Polacy, ale też Azjaci, przedstawiciele Ameryki Południowej, w jakimś sensie jesteśmy tam jednak gośćmi. Oczywiście na przestrzeni lat i tak liczba krzeseł przy tym stole się zwiększyła i tych miejsc jest więcej i kolejne co roku jest przynajmniej jeden, dwa takie tytuły, które są w stawce i mają duże szanse na nagrody, zresztą je zdobywają, chociażby historia Parasite, tak? Natomiast to jednak są nagrody ich. To tutaj na moment zróbmy kropkę, za chwilę wrócimy do rozmowy, ale przypomniałam sobie, że Ginzil Balodis napisał też muzykę do swojego filmu Flow. Flow, łotewska animacja wciąż do zobaczenia w kinach, a w studiu wciąż Piotr Głuszkowski, dziennikarz Gazety Wyborczej. To wróćmy do twoich faworytów. Ja mam swoje jakieś takie nominacje, z których się cieszę. Oczywiście są też jakieś brakujące nazwiska, które chętnie bym tam zobaczył. Wydaje mi się, że Zoe Saldana to jest występująca w Emily Perez i to jest chyba taka największa szansa w tym momencie z tych głównych nagród. Jeśli chodzi o rolę drugoplanową kobiecą, to ona dostała wszystkie, chyba w każdym możliwym rozdaniu wszystkie nagrody trafiły do niej. Ona i Kieran Culkin za prawdziwy ból, taki nasz polski akcent, jeden z polskich akcentów. Bo przecież rozgrywa się w Polsce. To jest dwójka aktorów. Oni wygrali w tym sezonie przedoskarowym, czy sezonie oscarowym, wszystkie kolejne, te najważniejsze nagrody, na podstawie których buduje się te jakieś przewidywania, kto zdobędzie Oscara, więc to są tacy faworyci i chyba jakby fajnie. Oczywiście przy Kieranie Culkinie już też się pojawiają kontrowersje, czy można dawać komuś nagrodę za granie samego siebie. Ale czy tak naprawdę ktoś zna Kierana Culkina na tyle, żeby wiedział, że on zagrał samego siebie? No więc właśnie, i to jest dobre pytanie, bo raczej chyba nasze wyobrażenie, przynajmniej możemy powiedzieć, że nasze wyobrażenie, że ta rola czy postać, którą Jesse Eisenberg dla niego napisał, pokrywa się z naszym wyobrażeniem o Kieranie Culkinie, które z kolei wynika z jego innych poprzednich ról, chociażby w Sukcesji, tak? A jaki on jest naprawdę, nie wiemy. Na pewno przyjął bardzo dobrą strategię, to znaczy pokazuje od początku, że nie zależy mu na nagrodach. Być może rzeczywiście mu nie zależy, być może to jest tylko takie podejście, natomiast tak to wygląda. Z kolei Jeremiemu Strongowi, który rywalizuje z nim w tej kategorii drugoplanowej. Za rolę w filmie Wybraniec. Wybraniec, tak, za rolę takiego mistrza Donalda Trumpa, osoby, która jakoś ukształtowała tę postać, którą dziś możemy oglądać na ekranach naszych telewizorów i smartfonów coraz częściej. O Strongu się mówi, że mu za bardzo zależy z kolei, więc tak, obaj zresztą grali braci w Sukcesji, więc ma to też swój smaczek. Ale rola Jeremiego Stronga należy mu oddać, znakomita. Tak, jest bardzo dobra. Ja na przykład lubię Anorę, to znaczy ja w ogóle bardzo kibicuję Seanowi Bakerowi od lat. To jest taki reżyser, który wyrasta z takiego mocno niezależnego kina, które zawsze opowiada o ludziach, którzy gdzieś pozostają na marginesie i społecznym, i też często na tym marginesie kina, gdzie rzadko kto kieruje kamerę w tamtą stronę. Reżyser, który często robi swoje filmy w ogóle w autentycznych lokacjach, od tego zaczyna, od miejsca. Jeden z filmów zrobił, nagrywając go na telefon komórkowy, mówię o Mandarynce. To prawda. Ten telefon jest w Muzeum Amerykańskiej Akademii Filmowej teraz wystawiony jako telefon, który jako pierwszy posłużył do tego, żeby zrobić nim pełną metrażowy film, no ale też Florida Project, to jest jeden z tych filmów Seana Bakera z przeszłości, który bardzo dobrze pamiętamy. Tak, czyli motel na granicy, tak, gdzieś parku rozrywki, czyli tuż już blisko jakichś marzeń, ale jednak bardzo daleko, ale też lokalna pączkarnia, czy donaciarnia, bo to nie do końca jest to samo jednak. Więc te miejsca, ci bohaterowie mocno zanurzeni w tym świecie, to jest jego kino i on pozostaje wierny tym swoim ideałom, tej swojej filozofii robienia kina w Vanorze. On sam całym sobą jest tym kinem. To jest na przykład zupełnie inna perspektywa niż Brady Corbett. Który też właściwie sam całym sobą jest kinem, ale w inny sposób. Oczywiście mówię to trochę z przymrużeniem oka, ale jednak takie podejście Brady'ego Corbetta, który i mówię to z szacunkiem wielkim do filmu The Brutalist, chce ewidentnie zapisać się w historii kina. To bardzo widać. To chce zrobić arcydzieło, tak? No i zdaniem niektórych, jeśli tego nie zrobił, to przynajmniej się otarło to. I ja na przykład, to jest film, który trwa ponad 3 godziny. Ale jest przerwa. Z przerwą. I ta pierwsza część przed przerwą, no, dla mnie znakomita. Bardzo dobrze mi się to oglądało. Myślę, że gdybym wyszedł w przerwie, już nie wrócił na drugą, która mi się mniej podobała od pierwszej, to być może użyłbym tego słowa na A i kończącego się na O, który jest mocnym słowem, ale no jednak go nie użyję. Tak widać to. Natomiast to pasuje do tej opowieści. Ja przyznam szczerze, że oglądając The Brutalist miałem poczucie, że oglądam takie wielkie kino z lat 70. To też jest sztuka, stworzyć taki klimat, to poczucie, żeby to z ekranu jakoś przybijało do nas. Chciałabym jeszcze wrócić do aktorki, o której już wspomnieliśmy, bo ona jest faworytką, jeśli chodzi o rolę drugoplanową, ale myślę, że warto powiedzieć, że ta droga Zoe Saldana i teraz właśnie przy okazji roli po hiszpańsku, myślę, że warto to nazwisko właśnie z hiszpańska wymawiać, mimo że zawsze wymawialiśmy je Zoe Saldana po prostu, bo no, poprzez kino, w którym schowana była za postaciami stworzonymi w komputerze, mimo że to przecież również jest wysiłek aktorski i to były świetne role, czy to w Awatarze, czy myślę, że Gamora z kinowego uniwersum Marvela, to jest jedna z najciekawszych w ogóle postaci w tym uniwersum. No ale Zoe Saldana bardzo długo czekała na taką rolę jak w Emily Perez. To prawda, ona tej role, ja się trochę śmieję, że zawsze gdzieś była ukryta, tak? To znaczy z jednej strony albo miała grubą warstwę charakteryzacji, albo zielonej, albo niebieskiej skóry nakładanej już komputerowo. I trochę tak można było jej nie docenić z tej perspektywy. To zresztą James Cameron podkreśla, tak? Że gdyby w środowisku było inne podejście do tych ról tworzonych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i motion capture tej całej technologii, to ona już dawno byłaby na szczycie. Zresztą ona wystąpiła w trzech najbardziej kasowych filmach wszechczasów, a jak to wszystko zliczyć, to ma tam chyba 15 miliardów. Przed nią jest chyba tylko Samuel L. Jackson i Scarlett Johansson, więc to jest w ogóle jakiś niewiarygodny wyczyn. Z drugiej strony to jest osoba, która przez różne historie w swoim życiu nie ma wiary w siebie. Ona ma też dysleksję, ADHD, więc teraz przy okazji Emily Perez dużo opowiada o tym, jak po prostu sama się sabotowała i rezygnowała z różnych castingów, tak? I ta Emilia Perez to też trochę taki moment, gdy przyszła propozycja, ona zaczęła się zastanawiać, no zaraz, ale przecież nie jestem z Meksyku, przecież ja nie umiem śpiewać, przecież ja nie umiem tańczyć. I mówi to osoba, która przez prawie 10 lat trenowała balet, tak? Więc gdzieś tam w głowie też musiała ona sama z tym walczyć. Ona się bardzo boi długich dialogów, bo wolniej się ich uczy i nie ma tego czasu, brakuje jej często czasu. Więc te historie, które gdzieś odkrywamy często w takich okazjach, są bardzo interesujące. I tak, ja jej kibicuję, bo dla mnie to jest w ogóle najmocniejszy punkt tego filmu. I postać takiej prawniczki, adwokatki, która sfrustrowanej, która gdzieś straciła wiarę w ten zawód w pewnym sensie. Też musicalowo najlepszy numer, gdzie El Mal. Tak, gdzie przechadza się w takim tanecznym krokiem pomiędzy stolikami, gdzie zasiedli najbardziej wpływowe osoby w Meksyku i że tak powiem, obnaża tam ich hipokryzję, różne mniejsze lub większe grzeszki, wskakując przy okazji na kilka stolików, a przynajmniej na jeden. Odyard mówił, że w ogóle nie miał pomysłu na to, żeby to miało aż tak duże tempo, ta scena, ale dopiero jak zobaczył, jaka energia i jakie możliwości drzemią w Saldanii, to zrobili to w taki brawurowy sposób. Będziesz zarywał noc? Właśnie nie wiem, zastanawiam się, ale jakoś tak nie zawsze sobie tłumaczę to zawodowy obowiązek. Służbowo trzeba, do tego, tak, że to muszę zrobić. Na szczęście to jakby trochę się skrócił ten czas, to jest trochę krótsze, więc być może mimo całego mojego narzekania gdzieś tam jednak, żeby wiedzieć, co się dzieje, bo inaczej to się ogląda mimo wszystko na żywo, w trakcie, niż potem gdzieś z odtworzenia na fragmentach, więc pewnie zobaczę, tak. Mm-hmm. No poza tym ja mam nadzieję, że Conan O'Brien też jako debiutujący akurat w roli prowadzącego Oscarów, bo on sporo gal już poprowadził w swoim życiu, ale Oscary po raz pierwszy pokaże, co potrafi, a potrafi dużo. Poza tym będę wypatrywał Magnusa von Horna na sali, no tak, bo ja oczywiście bardzo kibicuję Dziewczynie z igłą, chociaż wiem, że nie ma większych szans na Oscara i myślę sobie, że to jest w ogóle film, który mógłby być być tak naprawdę nominowany też w innych kategoriach, chociażby za scenografię, chociażby za zdjęcie. Michał Dymek, tak? Michał Dymek? Tak, jak myślę, że jeśli chodzi o Magnusa von Horna, Jagnę Dobesz, czyli scenografkę tego filmu i Michała Dymka, to oscarowe nominacje, to jest kwestia czasu rozstrzygnięcia pozytywne również tych nominacji. No tak, Dymek ma w ogóle dwa filmy w tym roku, to jeszcze też Prawdziwy ból to jest film z jego zdjęciami, więc to skandal, powiem tutaj, z naszej polskiej perspektywy. Protestujemy, ale do amerykańskiej ale nie, akademii ale naprawdę, filmowej. To jest przecież Złota Żaba na Kamery Mitch, to znaczy za dziewczynę z igłą. Tak. Więc to nie jest tak tutaj, że zupełnie tylko z jakichś patriotycznych czy innych pobudek. To tylko są to się broni artystycznie, to jest wspaniale zrobiony film. Dlatego mimo jakby świadomości, że pewnie nic z tego nie będzie, zasiądę trzymając mocno kciuki. Dumny z tego, że film nakręcony w 90% chyba w Polsce jest w gronie tych najbardziej jakoś na świeczniku w tym momencie filmów. A poza tym mnie się wydaje, Piotrze, że my po prostu kochamy filmy i nie da się inaczej. Nawet jeżeli będziemy musieli zarwać tę noc i potem narzekać, że się nie opłacało, to i tak to zrobimy. To ja narzekam, ty pewnie nie będziesz narzekać. Zobaczymy. Piotr Głuszkowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Za przygotowanie do nocy oscarowej, a my w takim razie sięgamy teraz po tę piosenkę nominowaną do Oscara z filmu Emilia Perez, tę podczas której wykonywania Zoe Saldana wskakuje na stoły. Familia a chingar, ¿y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños los arcos los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente, habla. Secretario de Educación, disque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, ¿a qué compró? Ay, sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Puto retraso de pago, acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, a con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia. Perder a un ser amado es una tragedia, pero de sus redes. To rzeczywiście imponująca sekwencja z udziałem Zoe Saldani. No i oczywiście Carla Sofia Gascon również tutaj się pojawia głosowo, a na ekranie to Państwo zobaczą w tym utworze. El Mal z filmu Emilia Perez, film oficjalnie od wczoraj w kinach, ale podkreślam, że od kilku dobrych tygodni mieliśmy okazję go oglądać na pokazach przedpremierowych. No a propos zarywania nocy, gdyby Państwo nie mogli, to ja to biorę na siebie, bo w poniedziałek o 6.10 słyszymy się w porannej audycji, zapraszamy do Trójki, wpadnę w gościnę do Roberta Grzędowskiego, żeby podsumować to, co wydarzy się w Dolby Theatre w nocy polskiego czasu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale tym samym kończymy już wątek Oscarów w dzisiejszym spotkaniu. Ten utwór pochodzi z filmu, który po polsku nosi tytuł Wojownicy. Dlaczego? No to się wyjaśni. Barry Devorson napisał tę muzykę. Za chwilę w studiu kolejna gościni. Dlaczego ta muzyka właśnie teraz wybrzmiała w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, to za moment się wyjaśni, a ja z wielką radością witam kolejną gościnę w studiu, dyrektorka z Plat Film Fest, Monika Stolat. Dzień dobry. Dzień dobry. Monika, intensywne tygodnie za tobą, prawda? A właściwie ten ostatni bardzo intensywny, jeśli chodzi o pracę, ale też sporo się działo wokół festiwalu. Tak, z Plat Film Fest dużo też robi w ciągu roku, bo to oczywiście festiwal halloweenowy, tak w skrócie rzecz ujmując, ale też dużo cykli i projektów, no i faktycznie w tym tygodniu jeden za drugim, wszystkie gdzieś tam około horrorowe albo z kinem takim niepokornym, innym, dziwnym. Tak, bo Slat Film Fest, przypomnijmy, to jest festiwal kina gatunkowego, horrorów, ale też takich, których czasami, powiem tak bardzo kolokwialnie, nie da się odzobaczyć. To też. Znaczy są tam rzeczy, bywają rzeczy, które są bardzo mocnym przeżyciem dla widzów, ale są też widzowie, którzy takich właśnie przeżyć szukają w kinie. Fantastyka, kino arthouse'owe, kino bez kompromisów, kino na krawędzi, to jest właśnie Slat Film Fest. No i tak, Straceni Chłopcy, to był pokaz w poniedziałek. Powiemy, co było. Ja czasami w takich sytuacjach mam poczucie, że my, mówiąc o czymś, nawet co już było, proponujemy państwu poszukiwania i szukanie tego samego tytułu, dajemy kontekst i opowiadamy o tym, dlaczego po ten tytuł warto sięgnąć, ale z kolei będzie też w naszej rozmowie tytuł, który za tydzień wchodzi na ekrany i to jest też film, którego specjalny pokaz ze Splat Film Fest się odbył, bo jesteście patronem wejścia na polskie ekrany filmu Małpa na podstawie opowiadania Stephena Kinga w reżyserii Osguda Perkinsa, który oczywiście znany jest także z horroru, który kilka lat temu, niedawno, stosunkowo chyba 2 lata temu miał premierę Kot Zła. Nawet rok temu. Mhm. Long Legs, taki był ten tytuł oryginalny. Kto widział, ten długo nie zapomni tego filmu. Nicolas Cage, Micah Monroe w rolach głównych. Ale kto to jest Osgood Perkins, przypomnij? W ogóle ciekawa postać, bo faktycznie ma już parę horrorów na koncie. I one są też takie niepokojące, dziwne, chociaż Małpa jest jeszcze innym trochę filmem niż na przykład właśnie bardzo niepokojący Kot Zła. Jest po prostu czarną komedią, ale świetnie zrealizowaną, a Osgood Perkins jest synem Antoniego Perkinsa, tak, czyli osoby, która zagrała Normana Bitsa w Psychozie, więc jeśli Osgood Perkins wychowywał się w domu z ojcem, który zasłynął z tego, że zagrał psychopatycznego mordercy u Alfreda Hitchcocka, no to można powiedzieć, że horror ma we krwi, dosłownie. Było mu to pisane po prostu. No ale powiedz więcej o Małpie, jaki to jest film. Ja widzę recenzje, które mówią o tym, bo jeszcze jestem przed seansem, premiera jest w przyszłym tygodniu, że to jest film, który w bardzo umiejętny sposób łączy te elementy horroru z komedią i że to się bardzo dobrze w tym miksie sprawdza. Mhm. Właśnie jak wspomniałaś, na podstawie opowiadania Stephena Kinga z 80 roku, więc w ogóle też ten film ma też taki klimat trochę tego sentymentu za latami 80. No ale właśnie też jak to u Kinga jest, jeśli pojawia się jakaś słodka, urocza, niewinna rzecz, to prawdopodobnie będzie chciała zabić. No i tu jest ta małpka, ale to też nie jest takie oczywiste, jakie ona tam ma moce, nie będę dużo zdradzać, ale faktycznie film jest przede wszystkim czarną komedią, jest takim horrorem rozrywkowym, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, jest świetnie zrealizowany. Bardzo dobry film, który zapraszam od 7 marca, no i Splat Film Fest właśnie objął patronatem, no ale nie objąłby po prostu jakiegoś horroru, tylko takie jakościowe, dobre kino. I jeszcze jest coś o tym filmie, w tym filmie takiego niesamowitego, czego nie znalazłam jeszcze gdzieś tam w recenzjach, ale na co ja zwróciłam uwagę na samym początku. Uwaga, dźwięk. Ja po prostu kocham filmy, w których dźwięk, nie tylko chodzi o to, żeby było słychać dialogi, ale gdzie ten dźwięk jest naprawdę dobrze zrealizowany i to jest taka przyjemność, jak każde kliknięcie, pyknięcie, przekręcenie kluczyka jest taką po prostu ogromną przyjemnością. 7 marca premiera filmu Małpa w reżyserii Osguda, czy Oza Perkinsa, bo też tą formą Oz się posługuje reżyser. Film na ekranach w całej Polsce, a ta muzyka, którą rozpoczęłyśmy spotkanie, którą ja rozpoczęłam spotkanie z Moniką Stolat. To była muzyka z filmu z roku 79. Film nosi tytuł Wojownicy, oryginalny tytuł The Warriors. I ten film rozpoczął w warszawskim kinie Illusion wydarzenie, które będzie comiesięcznym wydarzeniem pod hasłem Midnight Movies, właśnie z Plat Film Fest, z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, no i kinem Illusion zaprasza na te pokazy filmów, które, no właśnie, co je będzie łączyć? To, że wszystkie należą do tego nurtu Midnight Movies, czyli filmów, które głównie gdzieś w latach 70. w Ameryce były takimi filmami, które kontestowały mocno główny obieg. Były gdzieś najpierw na uboczu, potem z czasem stały się kultowymi produkcjami, ale wyłamywały się z takich różnych sztywnych ram konwencji, przyłamywały tabu, były kontrowersyjne, inne i pod względem tego, o czym opowiadały, i pod względem narracji, głównie właśnie oglądane gdzieś w kinach o północy przez fanów takiego kina spoza właśnie mainstreamu, innego, czasami też, nie wiem, nieprzyjemnego lub bardzo eksperymentalnego, i cieszę się z tej współpracy właśnie jak z Plot Film Fest i kina Illusion i Finy. To jest też taki rodzaj kina, który ma bardzo duży potencjał kultowości, mam wrażenie, bo też Wojownicy są takim tytułem. Kiedy się przejrzy komentarze pod jakimikolwiek wzmiankami o tym filmie, to od razu się odzywają ci, którzy widzieli premierowe pokazy pod koniec lat 70., ale także wciąż ten film jakoś rezonuje z publicznością. Co to jest za historia? Gdyby państwo chcieli gdzieś poszukać tego filmu. To jest w wielkim skrócie, można powiedzieć, że to jest film o gangach, które właśnie tam toczą walki w Nowym Jorku. To jest taki Nowy Jork chyba niekoniecznie realistyczny, prawda? Czy jest jakaś dystopijna historia, czy sugestia jest taka? Trochę tak, bo właśnie jest tam ten taki trochę element fantastyczny, że to jest dystopijny Nowy Jork, ale właśnie film jest z 79 roku, a też jak wiemy mniej więcej z historii, no to Nowy Jork teraz to jest tym kojarzony bardziej z seksem w wielkim mieście, no ale wtedy to był taki trochę zdegradowany, nie właśnie... Niebezpieczne miasto. Niebezpieczny przede wszystkim. Różne problemy polityczne, gospodarcze sprawiały też, że właśnie był bardzo niebezpiecznym miejscem. Nawet twórcy, jak czytałam o tym filmie, to twórcy mieli problem też, żeby niektóre sceny w ogóle do filmu nagrać, bo z jednej strony chcieli nagrać je właśnie w tych najbardziej niebezpiecznych miejscach. Do szukania lokacji jednym z kierowników planów był facet, który był raz, że Nowojorczykiem, a dwa, że taksówkarzem, więc bardzo dobrze znał wszystkie okolice, lepiej niż jeden przewodnik. No ale jak znowu dotarli na te najniebezpieczniejsze miejsca, no to się okazało, że tam faktycznie są gangi, które ich przeganiały albo po prostu stwarzały zagrożenie. No ale właśnie ten Nowy Jork jest takim dużym bohaterem tego filmu dla mnie przede wszystkim. I nie wiem, o co chodzi z tym miastem, ale nawet jeśli jest przedstawiony w taki dystopijny, niebezpieczny sposób, to i tak fascynuje i chciałoby się tam być. To jest pokaz, który już za nami, ale spotykamy się aż dlatego, żeby państwa zaprosić na kolejne, bo one się w kolejnych miesiącach będą odbywały. Patrzę na tytuły, te najbliższe. 13 marca Różowe Flamingi Johna Watersa, Kret Alejandra Chodorowskiego i Odmienne Stany Świadomości Kena Russella. Parę słów o tych filmach, które przed nami. No, same mocne tytuły, jakieś mocno takie dziwne i eksperymentalne. Ale też mocno zapisane w historii kina. Tak, chociaż też mam wrażenie, że one są tak kultowe, no nie są tak kultowe jak na przykład, nie wiem, Laryczka Chucky, którą wszyscy znają, tylko gdzieś w jakimś takim kręgu alternatywnym. Trzeba przejść pewien próg wejścia, żeby rzeczywiście tym kinem się zainteresować, być może o to chodzi. Tak, a Różowe Flamingi, najbliższy film to jest, opowiada o... w takich rodzinach, które konkurują ze sobą o to, kto jest najbardziej plugawy i tam się prześcigają w tych strasznych rzeczach, które robią. No ale przede wszystkim to też jest film, który mocno eksperymentuje. John Waters, no to też jest taki reżyser, który uczynił z kiczu, kampu sztukę. On też powiedział kiedyś coś takiego, co mi w ogóle też takim moim mottem trochę też stało, że żeby docenić złe kino, najpierw trzeba zrozumieć dobre. I on, myślę, że był takim bardzo świadomym, jest jeszcze świadomym twórcą, ale będzie głośno, będzie brzydko na Różowych Flamingach i hardkorowo. A potem jeszcze Kret i Odmienne Stany Świadomości. Czy już macie plany na kolejne miesiące? Tak, tak. Ja w ogóle miałam też tą przyjemność, zaproszona przez właśnie Kina Illusion, żeby ten repertuar stworzyć, i to była w ogóle czysta przyjemność. Tak się domyślałam, że to ty stworzyłaś ten repertuar. I jeszcze proces przygotowywań trwa, są pozyskiwane licencje, więc na razie też nie chcę całego repertuaru zdradzać, gdyby się coś okazało, że coś się nie udało, ale myślę, że to akurat ekipa Ilozjonu się tym zajmuje, więc jestem pewna, że wszystko się uda. No ale będzie punk rockowo. Bardzo się cieszę. Midnight Movies. To jest warszawskie kino Ilozjon, ale ja domyślam się, że ponieważ to jest klasyka, można gdzieś sobie również te filmy razem z kontekstem znaleźć, żeby właśnie ten obraz tego kina bardzo niepokornego, bardzo na krawędzi, bardzo wchodzącego w naszą strefę komfortu także budować. A co dalej z festiwalem, z Splat Film Fest? O kilka tygodni temu ta informacja się pojawiła na waszym profilu, że zamykacie festiwal ze względu na to, że niewystarczająca dotacja została przyznana. I to mnie oczywiście bardzo zmartwiło jako fanka festiwalu i mam nadzieję, że coś jednak się zmieniło od tamtej pory. Zastanawiamy się mocno. Jak sama przeczytałam w paru komentarzach o festiwalu, o tym, że jest odwołany, to wszystkie jakieś artykuły, komentarze kończyły się tym, że pewnie wstaniemy z grobu, jak nie jeden bohater kina grozy, albo jak ci mordercy, nie? Oni zawsze wstają na koniec, jeszcze tak. Się wydaje, że nie żyją, ale wracają. Więc, tak, jest otwarcie na nowy etap. Tak, Splat Film Fest w tamtym roku miał właśnie 10-lecie, dużo... Duży sukces osiągnął i w ciągu roku, przez różne wydarzenia i na samym festiwalu, więc na pewno to jest ostatnia rzecz, jaką ja bym chciała, to zakończyć festiwal, nad którym też pracowałam ostatnie 10 lat dosyć intensywnie. Natomiast szczególnie, że to jest też jedyny taki nowy festiwal kina gatunkowego skupiony właśnie na tym nowych horrorach, thrillerach, czarnych komediach. I naprawdę to by była ogromna strata dla fanów też, których festiwal ma. Więc festiwal, przepraszam, wejdę ci słowo, bo tobie pewnie nie wypada, ale festiwal doceniany także bardzo na świecie i znany w kręgu właśnie i środowiska skupionego wokół tego typu filmów i twórców i fanów tego kina. Tak, to prawda. I jeśli więc jakby wszystko się zgadza na tym festiwalu, tylko nie budżet, więc jeśli słuchają nas jakieś osoby, które chciałyby na przykład zostać sponsorem Splat Film Fest, to jesteśmy bardzo otwarci na takie współpracę. Może akurat tak jest. Monika, trzymam kciuki, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Monika Stolat, dyrektorka Splat Film Fest, no i współorganizatorka Midnight Movies w warszawskim kinie Ilozjon. Program na stronie kina można znaleźć tam. Informacje także o filmach, bardzo rozszerzone opisy, konteksty. No i zachęcam do tego, że gdyby państwo do Warszawy dojechać nie mogli, to żeby tych filmów także szukać, bo one bardzo mocno wpisują się w pełen obraz kina, a na takim pełnym obrazie w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce nam zależy. Monika, jeszcze raz dzięki. Dzięki. A teraz ja sięgam po muzykę. Jedną konkretną piosenkę z filmu Różowe Flamingi. Bird's a winner, well a bird, bird, bird. Bird is a winner, well a bird, bird, bird. Well a bird is a winner, well a bird, bird, bird. The bird's a winner, well a bird, bird, bird. Well a bird is a winner, well a bird, bird. The bird's a winner, well a bird, bird, bird. The bird's a winner, well a bird, bird, bird. Well a bird is a winner, well a bird, bird. The bird's a winner, well a don't you know? That's the bird, well everybody knows that the bird is a winner, well a bird, bird. The bird's a winner, well.